Trójki. W tym serwisie podsumujemy policyjną akcję Znicz. Powodu do oklasków nie ma. Jest kilkadziesiąt osób zabitych i ponad 1800 pijanych za kierownicą. Według obrońców Hossa oskarżonego o oszustwa metodą na wnuczkę, materiał dowodowy prokuratury, w tym nagrania rozmów Arkadiusza E., są niewiarygodne. Ponad milion złotych na remont szpitala w Aleppo zebrały cztery kościoły chrześcijańskie na Dolnym Śląsku. Ponad 600 wypadków, 53 osoby zginęły, 719 zostało rannych, 1800 kierowców prowadziło samochód pod wpływem alkoholu, a to tylko ci, których udało się zatrzymać. Taki jest tragiczny bilans policyjnej akcji Znicz, która trwała prawie tydzień. To są wyniki niższe niż były rok temu, czyli mimo tego, że mamy samochodów coraz więcej, to jest mniej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych, rannych i mniej też kierujących pod wpływem alkoholu, no ale powodu do oklasków nie ma. Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji wyjaśnia, że przyczyny wypadków nie zmieniają się. To przekonanie o własnych umiejętnościach, brawura na drodze i zbyt szybka jazda. Często też zwyczajna głupota czy nieuwaga, tak jak między Łomżą a Zambrowem, gdzie samochód osobowy nie zatrzymał się przed niestrzeżonym przejazdem kolejowym i wjechał pod drezynę. Podobnych zdarzeń jest wiele. To było bodajże w poniedziałek w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie udział brały tylko dwa pojazdy, a rannych było aż 16 osób. Przez jedno, przepraszam za wyrażenie, głupie nieustąpienie pierwszeństwa, kierujący samochodem zamyślił się, zagapił, trudno powiedzieć, no i zderzył się z busem, w którym jechało aż tyle osób. Szczególnie tragiczny był wczorajszy dzień, zginęło 11 osób. Podczas najbliższego weekendu na drogach także będzie więcej policyjnych patroli niż zwykle. Obrona Hossa, króla oszustw na wnuczkę, podważa wiarygodność materiału dowodowego. Na kolejnej rozprawie przed poznańskim sądem adwokaci zakwestionowali nagrania rozmów Arkadiusza E., które są głównym dowodem w sprawie. Zdaniem obrońców są nie tylko zdobyte w nielegalny sposób, ale też tłumaczenia nagrań nie są wiarygodne. Obrona wniosła o dopuszczenie nowego dowodu opinii biegłego tłumacza przysięgłego języka romskiego, która ma to wykazać. Sąd ma rozpatrzyć wniosek na kolejnej rozprawie pod koniec listopada. Prokuratura oskarża Hossa o stworzenie grupy przestępczej, która oszukiwała metodą na wnuczkę starsze osoby na zachodzie Europy. Arkadiusz E. i jego brat Adam P. mieli wyłudzić kilka milionów złotych w Niemczech, Szwajcarii i Luksemburgu. Ponad 1 100 000 złotych zebrano dla syryjskiego miasta Aleppo w czasie akcji czterech chrześcijańskich kościołów z Dolnego Śląska. Katolickiego, ewangelicko-augsburskiego, prawosławnego i grecko-katolickiego. Pieniądze przeznaczono na remont i wyposażenie szpitala w Aleppo. Ksiądz Rafał Cywka ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie mówi, że Syryjczycy bardzo potrzebują pomocy, bo brakuje wszystkiego. Ciągle potrzeba to prąd i czysta woda. No to jest wiadomo, w mieście zburzonym, zniszczonym, to jest to, co jest najbardziej potrzebne. Drugą rzeczą, która jest potrzebna, to miejsca pracy. To też próbujemy robić, otwierać małe warsztaty rzemieślnicze, piekarnie, jakieś tam zakłady krawieckie. Za wsparcie osobiście podziękuję biskup Aleppo. W najbliższą niedzielę wygłosi kazanie między innymi we wrocławskiej katedrze. Amerykańskie bombowce zagrażają terytorium Korei Północnej, twierdzi Państwowa Agencja Prasowa w Pjongjangu. Według reżimowych dziennikarzy maszyny B-16 przeprowadziły ćwiczenia symulujące ataki na główne cele w kraju. A wczoraj amerykańskie strategiczne bombowce brały udział w manewrach nad terytorium Korei Południowej. Dzisiaj wizytę w Azji rozpoczyna Donald Trump. Amerykański prezydent będzie naciskał na zakończenie programu nuklearnego Korei Północnej. Jednym z głównych tematów rozmów będzie sytuacja wokół Korei Północnej. Między innymi na ten temat Trump rozmawiać będzie z przywódcami Japonii, Korei Południowej i Chin. Korea Północna po raz kolejny ostrzegła, że ćwiczenia z wykorzystaniem amerykańskich bombowców nad terytorium Korei Południowej stanowią zagrożenie dla jej terytorium. W tym roku komunistyczna Północ przeprowadziła szereg testów rakietowych, a także szóstą próbę jądrową. Prezydent Donald Trump obrał twardy kurs wobec północno-koreańskich prowokacji, opowiadając się za znacznym zwiększaniem sankcji. Amerykański przywódca w publicznych wypowiedziach krytykuje też Chiny za jego zdaniem niedostateczne działania wobec władz w Pjongjangu. Korea Północna po raz ostatni przeprowadziła test rakietowy 15 września. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Szacuje się, że polscy rolnicy zyskują na ich pracy ponad 4 miliardy złotych rocznie. Dlatego ekolodzy przypominają, dbajmy o pszczoły. Jak co roku Greenpeace organizuje akcję Adoptuj Pszczołę. Chodzi o to, żeby pomóc tym owadom przetrwać. Oprócz tego, że możemy dbać o pszczoły, na przykład odpowiednio pielęgnując swoje ogrody, doniczki na parapecie. Katarzyna Jagieło, Greenpeace Polska. To możemy prosić polski rząd o to, żeby opowiedział się za pełnym zakazem stosowania w Unii Europejskiej najbardziej toksycznych dla pszczół pestycydów.

Kurka. Jest to utwór Visitation Mike'a Vickersa. Powtarzana każdorazowa muzyka, mimo iż pozostająca w tle obrazu, myślę, że bardzo mocno zapadła w pamięć wielu z nas i mimo iż na wiele lat gdzieś się schowała, to w chwili wydania tego utworu na płycie w 2013 roku wspomnienia wróciły. Wróciły tak mocno, że u niektórych pojawił się także kontekst sytuacyjny, zapachy, miejsca, no i ludzie, z którymi oglądało się ten program. Obserwując siebie, ale też rozmawiając z wieloma osobami, które po latach usłyszały to nagranie, właściwie ciągle potwierdzałem swoje odczucia, że ten krótki utwór odkopał całą masę wspomnień, nie tyle samego obrazu tego programu naukowego, co po prostu czasu, kiedy był nadawany. Muzyka drugiego planu. To coś zupełnie niesamowitego, kiedy właśnie dzięki niej wracają zapachy, których de facto tu i teraz nie ma. Moc wspomnień bywa olbrzymia, a wszystko z powodu muzyki pisanej i nagrywanej często dla pieniędzy. Kompozycji w sumie o niewiadomym przeznaczeniu, bo sam Mike Vickers nie wiedział, że jego nagranie zostało wykorzystane w tak popularnym programie. Dziś, drodzy Państwo, idziemy krok dalej i sięgniemy po utwory trzeciego planu, wykorzystywane fragmentarycznie i na dokładkę gdzieś daleko w tle, pod mocno brzmiącymi dźwiękami reportaży, no i często dosadnym głosem lektora. Wszystkim ku rozrywce, a niektórym ku przestrodze, przedstawiamy ten teliedonik filmowy. Wyobraźmy sobie taśmę produkcyjną wytwórni gramofonów, gdzie odpowiedzialny punkt montażu powierzono jakiejś niefrasobliwej pannie Lali. Biedaczka, ile się namęczy, żeby jakoś wypełnić godziny pracy. A teraz wyobraźmy sobie, że aparat w taki sposób zmontowany trafia właśnie do panny Lali jako prezent. Co za niespodzianka, jaka radość w rodzinnym gniazdku. To okropne, jak oni wszystko knocą. Nawet gramofonu nie potrafią dobrze zrobić. Szkoda, że gramofony tylko odtwarzają, a nie potrafią opowiadać o sobie. Czasem tylko zdobywają się na gwałtowny protest. Żarciki żarcikami, a sprawa naprawdę poważna. I my wszyscy dobrze o tym wiemy. Sprawa wyjątkowo poważna, zwłaszcza kiedy chce się ustalić, cóż to za utwór towarzyszył felietonowi. Taką benedyktyńską robotę wykonali pomysłodawcy kompilacji Kroniki filmowe Polish Library Music z cezurą 1978 roku, czyli czasu, kiedy powstał wybrzmiały przed chwilą fragment kroniki i materiał zatytułowany Prezent. Tak nazwano historię o wadliwych gramofonach. W każdym razie kompilacja, która kilka dni temu ukazała się na rynku, będzie jednym z tematów naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Magazynek. Ciekawe swoją drogą, co powiedziałby gramofon Moody Mana, producenta, który wziął się za remiksowanie i za edycję winylowych nagrań Funkadelic, tworząc tym samym epkę zwiastującą mocny, jak sądzę, projekt ekipy producentów z Detroit. Światowa premiera tego wyedytowanego i zremiksowanego wydawnictwa złożonego z trzech płyt winylowych odbyła się tydzień temu. Całość tego pokaźnego wydawnictwa jeszcze do mnie nie dotarła, ale kiedy tylko znajdzie się tu na Myśliwieckiej, z pewnością ją Państwu przedstawię. Płyty tak czy owak są zamówione. Jak dotrą, to posłuchamy. No i nastawimy na naszym trójkowym gramofonie. Gramofonie, który również czasem marudzi i sprawa wtedy też jest równie poważna jak u panny Lali. W każdym razie przed nami Cosmic Slop, czyli utwór Funkadelic, wyedytowany przez Moody Mana. us. We've seen it hard, we've seen it kind of rough. But always with a smile, she was sure to try to hide the fact from us that life was really tough. I can hear my mother call, I can hear my mother call. Late at night I hear a call, on the lawn I hear a call. She said, Father, Father, it's for the kids, any and everything I did. Please, please don't judge me too strong. She was well known through the ghettos. Tricks would come and then they go. The neighbors would talk and call her Jezebel. But always with a smile, she was sure to try to hide the facts from us that she was catching hell. Hey, hear my mother call. I can hear my mother call. Lead that night. Do you hear the devil calling me? Cosmic Slop, Funkadelic versus Moody Man. To swoista zapowiedź, jak również jeden z kilkunastu utworów, który już wchodzi w skład trzypłytowego albumu, w którym dokonano dekonstrukcji muzyki Funkadelic, a zrobili to producenci z Detroit. Dziś w każdym razie jeszcze z pliku, ale podczas kolejnych naszych spotkań już z płyt winylowych. Funkadelic w programie trzecim po liftingu wykonanym przez Moody Mana. Na płycie winylowej ma się również ukazać muzyka z polskich kronik filmowych, czyli będzie to kompilacja przygotowana przez kolektyw DJ-ski Soul Service. Tak, tak. To są ci panowie, którzy odpowiadają za piękną serię, na przykład Polish Funk. Tydzień temu w każdym razie odbyła się kompaktowa premiera tej kompilacji. Jej cały tytuł brzmi Kroniki filmowe Polish Library Music 1963-1978. Jest to również kilkanaście utworów pierwotnie nagranych, zagranych i zarejestrowanych na potrzeby PKF. Większość z tych kompozycji nigdy do tej pory nie zostało wydanych. We'll be right back. Aż się wierzyć nie chcę, że to utwór z polskiej kroniki filmowej. Chcę być taki, jaki jestem. To wybrzmiała przed chwilą kompozycja Aleksandra Maliszewskiego, wykonana przez Orkiestrę Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu pod dyrekcją Zbigniewa Górnego. Ale na tej płycie są również kompozycje Krzysztofa Sadowskiego, Marka Ałaszewskiego, Marka Blizińskiego, Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Waldemara Parzyńskiego, Józefa Skrzeka i SBB. Tę kompozycję za chwilę parę usłyszymy. I widzę też nagranie pierwszego szefa muzycznego Trójki, Mateusza Święcickiego. To se ne vrati, bo dziś muzyki do programów w ten sposób się już nie nagrywa. To były rozbudowane i drogie przedsięwzięcia, o których opowie teraz jeden z pomysłodawców tej kompilacji. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, większość materiałów to były po prostu długie sesje, gdzie muzycy tworzyli coś w rodzaju biblioteki dźwięku do wykorzystania. Mówi Papa Zura, jeden z przedstawicieli kolektywu DJ-skiego Soul Service. Natomiast szczegółowe informacje były trudne do wydobycia nawet od tych twórców, z którymi mieliśmy kontakt, bo oni zwykle nie pamiętają tego, traktowali to jako jakiegoś takiego joba dodatkowego, po prostu o okazję do zarobienia pieniędzy i nagrania fajnych tematów w dobrych warunkach. Ale myślę sobie, że mimo tego, iż była to muzyka nagrywana i tworzona, pisana, wymyślana z powodów stricte finansowych, no to w porównaniu z tym, jak się to dziś dzieje, ma to olbrzymią wartość. Dobre warunki, cała plejada świetnych muzyków, szerokie spektrum muzyczne i jakaś dowolność, którą oni mieli przy nagrywaniu, a poza tym to są tysiące utworów, to jest jakaś wielka baza nagrań, z której nam udało się dotrzeć do jakiejś części, a z tego, co znaleźliśmy, zrobiliśmy swoją selekcję, swój wybór takiego przekrojowego albumu, który jest też gdzieś tam spójny z naszą estetyką i z tym, co promujemy jako Soul Service. Muzyczni oprawcy, czytam z książeczki dołączonej do kompilacji. Na poły żartobliwe określenie przylgnęło wiele lat temu do tych, którzy zakopani w stosach taśm potrafią odpowiednią muzyką celnie zilustrować daną scenę w filmie fabularnym, dokumencie czy programie telewizyjnym. W tej stosunkowo niewielkiej grupie specjalistów wyjątkowe miejsce zajmują osoby, które przez dziesiątki lat opracowywały muzycznie kolejne wydania polskiej kroniki filmowej. Ryszard Sulewski, Marek Lusztik, Henryk Kuźniak, Krystyna Tunicka oraz pracujące do końca istnienia PKF Marta Broczkowska i Tatiana Kamińska. Nie wolno zapominać o tych, którzy przez lata kierowali fonoteką wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych. Kompozytorze Zbigniewie Rudzińskim, Edwardzie Borowiaku, Janinie Kurec i Teresie Kruczek. A każdy z tych twórców opracowania takiego muzycznego polskiej kroniki filmowej miał swoje sprawdzone patenty i rozwiązania. Do niektórych tematów wracano bardzo, bardzo często, stąd obok utworów, które w kolejnych wydaniach wybrzmiewały raz czy dwa, no, bywały takie, które można odnaleźć w licznych wydaniach z kolejnych lat. Przez całe lata dawało się obrazy o pracy przemysłu, na przykład na muzyce bitowej, opowiadała w 1980 roku Krystyna Tunicka. No i rzecz jasna, to w pewnym momencie wszystko się przejadło. W każdym razie teraz w Państwa ręce oddaję kilka egzemplarzy tej płyty 22 i 7 trójek, tej kompilacji przygotowanej przez Soul Service. Mamy trzy takie kompakty. Proszę się częstować. I chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali, jak to wszystko powstawało. Cały proces polegał na przejrzeniu wszystkich dostępnych kronik i wyszukiwaniu fragmentów, które wydawały nam się ciekawe. Później opisywaliśmy je, że powiedzmy ta kronika 34 minuta i 12 sekunda do sekundy 23, tu jest coś fajnego i tutaj dużą taką mrówczą część roboty wykonał Michał z wydawnictwa GAT Records. On musiał, kontaktując się z wytwórnią, dojść do tego, co to mogło być za utwory. Oczywiście nie wszystkie udało nam się odnaleźć. Z tych, które znaleźliśmy, powstała jakaś baza ponad 100 kawałków, później jakiś proces selekcji. No i zostało 14 utworów, które tworzą album Kroniki Filmowe. Co to są za utwory? Co to są za artyści? Jest to tam zarówno gwiazdy jak Krzysztof Sadowski albo Grupa Klan czy SBB, kompozytorzy typu Augustyn Bloch. Gdzie to było nagrywane? Gdzie to było rejestrowane? To były sesje rejestrowane w studiu wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych. Są zarówno większe składy, są zespoły takie jak Klan albo SBB, są projekty na przykład Mateusza Święcickiego albo elektroniczny właśnie utwór Augustyna Bloch, Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji. Także jest naprawdę szerokie spektrum. Od elektroniki przez gitarowe grupy, składy jazzowe do orkiestry. Myślisz, że ta muzyka wytrzymuje próbę czasu albo na odwrót? Czy ta muzyka w oderwaniu od obrazu właśnie nabiera nowego wymiaru, nowych kształtów? To jest muzyka do słuchania, do tańczenia? To jest ideą od powstania tej płyty. Pokazanie wyboru ciekawych i fajnych, moim zdaniem wyjątkowych kawałków, które były jakimś dodatkiem, były trzecim planem, i odsłuchanie ich w zupełnie nowym kontekście jako albumu. Pamiętam, kiedy Michał opublikował Sondę, no to miałem takie jakieś emocje się we mnie wzbudziły i uruchomiła się ta część pamięci, dawno już zasypana i nieprzeżywana, gdzieś zastygła we mnie. To znaczy, no, Majka Wickersa nie słyszałem 25 albo 30 lat. W ogóle zapomniałem o tym utworze, zapomniałem o Sondzie, zapomniałem o Czołówce i nagle, kiedy się ten utwór pojawił, tak bardzo poruszyło mnie to, że przypomniałem sobie kontekst, w jakim oglądałem Sondę, zapach domu, w którym to robiłem. Wróciły totalnie wspomnienia, również pewnie z tego powodu, że tego Wickersa przez te 25 lat w ogóle nie słyszałem i nagle coś takiego z głębokiej przeszłości się pojawiło. Myślisz, że tutaj może być podobnie, że może wrócić kontekst kina albo kontekst kolegów i koleżanek, z którymi oglądało się później film po takiej kronice filmowej, czy niekoniecznie? Czy to jest bardziej inna podróż, to znaczy taka, że odkrywamy zupełnie nową muzykę i zupełnie nowy świat? Jak było z tobą? Ja myślę, że to jest zupełnie inna sytuacja. Wątpię, żeby można było skojarzyć tą muzykę z klimatem kina, dlatego że to były naprawdę krótkie fragmenty, na które niekoniecznie zwracałeś uwagę. Tam był cały czas komentarz lektora i tego materiału było bardzo dużo. Przecież te kroniki funkcjonowały przez kilkadziesiąt lat, a mamy kilkanaście utworów, które są po prostu do odsłuchania w całości od początku do końca. Także wątpię, żeby płyta poza tym, że nazwa wskazuje na kroniki filmowe i poza tą historią, którą opowiedzieliśmy, mogła wywoływać jakieś wspomnienia. Wspomnienia, tak sobie myślę, pewnie wywołuje Czołówka polskiej kroniki filmowej, ale to jest muzyka drugiego planu. To chyba działa tak, jak w przypadku Czołówki wykorzystywanej przy Sondzie, czyli muzyki Majka Wickersa. Przed nami jeszcze jeden utwór z tej kompilacji. Utwór zatytułowany Fortepian na jednej nodze, a napisał go Józef Skrzek. We'll be right back.

a jednak nad władcą ciążą jego czyny z przeszłości. W roli tytułowej Adam Kuzycz-Berezowski. W Teatrze Polskim w Poznaniu z kolei najnowsze przedstawienie pokaże duet Monika Strzępka i Paweł Demirski. K, bo taki nosi tytuł, ma opowiadać o polskiej rzeczywistości ostatniego ćwierćwiecza. Paweł Demirski w przedpremierowych wywiadach mówi o konwencji spektaklu bliskiej political fiction, akcja ma się dziać w noc wyborczą 2019 roku, oraz o chęci oddania aury emocjonalnej polskiej polityki. W tytułowej roli K Marcin Czarnik, a wśród postaci znajdą się także Partia Klaunów, Duch Uniwolności czy Matka Prezesów. Jaki będzie najnowszy spektakl duetu Strzępka-Demirski? Można się o tym przekonywać od jutra w Teatrze Polskim w Poznaniu. Także jutro w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu najnowsza premiera Weroniki Szczawińskiej. Młoda reżyserka pokaże Wojnę Światów Herberta George'a Wellsa. Widzowie przeniosą się zatem do wiktoriańskiej Anglii, której ułożone mieszczańskie życie zakłóca inwazja obcej cywilizacji. Jakiś czas temu tak zupełnie hobbystycznie zaczęłam czytać sobie H.G. Wellsa. Nie było żadnego wyraźnego powodu. Natomiast kiedy właśnie zaczęłam czytać te książki, czy to Wojny Światów, czy Wehikuł Czasu, czy opowiadania, dokładnie to mnie uderzyło, że to jest taka literatura, która w jakiś sposób znowu jest bardzo aktualna. I to aktualna w taki sposób, nie taki oczywisty, jak to się mówi, że wielka literatura jest bardzo aktualna zawsze i tak dalej. Tylko to jest aktualne w taki sposób szczegółowy. Być może dlatego też, że Wells, oczywiście oprócz tego, że był pisarzem, był społecznikiem, reformatorem społecznym. Bardzo dużo myślał w ogóle o tym, jak świat jest urządzony. Mówi Weronika Szczawińska. Science fiction, a zwłaszcza takie wellsowskie science fiction, ale jest super materiałem do teatru, no bo oczywiście oferuje nam jakąś namiastkę pewnego kostiumu, no a pod spodem jest sprawa, która jest bardzo wyrazista. Mam takie poczucie, że my być może właśnie teraz, w 2017 roku, jesteśmy tego wiktoriańskiego salonu bardzo blisko. Znaczy, że być może cała ta taka iluzja o postępie, o tym, że jesteśmy nowocześni, znaczy no właśnie jest iluzją. Znaczy wydaje mi się, że my wszyscy tkwimy w jakimś takim rodzaju, no właśnie, bezpieczeństwa i prowincjonalizmu, który ten wiktoriański salon oferuje. Wydaje mi się, że to jest temat niesamowicie teraz ważny w Polsce. Polska się zamyka. Oczywiście w naszym kraju to jest gdzieś tam super dotkliwe, ale wiemy, że to jest w ogóle taka tendencja ogólnoświatowa. Wells jakby ten rodzaj prowincjonalizmu obecnego u niego w samym sercu Imperium Brytyjskiego bardzo mocno krytykował. Znaczy taki rodzaj właśnie zaściankowości myślenia. Więc ten wiktoriański salon, który tak naprawdę niewiele się różni od mieszczańskich pokoików, które mamy w swoich blokach, kamienicach, w pewnym momencie stanie się miejscem dosyć dziwnych zdarzeń. Mówiąc krótko, bawimy się wieloma różnymi rodzajami teatralności. Sam nasz spektakl trochę rozumiem jako lądowanie kosmitów w Teatrze Zagłębia. Zresztą tutaj nowy sezon w Teatrze Zagłębia nazywa się Bliskie Spotkania, co jak rozumiem jest nie tylko odniesieniem właśnie do spotkań artystów z widzami, ale też odniesieniem do fantastyki, ale też takim trochę zasugerowaniem, że być może będą się pojawiały tutaj mniej oswojone, mniej do tej pory tutaj obecne rodzaje pracy, estetyki i tak dalej. Więc my trochę tym spektaklem lądujemy jak spotkiem i myślę, że to, co się wydarza na początku tego spektaklu, zupełnie nie będzie przypominało jego końca. A w obsadzie m.in. Natasza Aleksandrowicz, Agnieszka Bieńkowska, Beata Deutschmann i Łukasz Stawarczyk. Premiera Wojny Światów w wersji Weroniki Szczawińskiej jutro w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Tyle sugestii od Jana Niebudka. A ja chciałbym, żebyśmy, drodzy Państwo, wrócili jeszcze na chwilę do rodziny Młynarskich, bowiem przed nami utwór Jana Młynarskiego i Marcina Maseckiego. To jest nasza piosenka dnia zatytułowana Abdul Bey. Ja, Abdul Bey, ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, Abdul Bey, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, Abdul Bey, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ajajajob Dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob Dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob Dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Jazz band Młynarski i Masecki. To nasza piosenka dnia. Na sam koniec dzisiejszego magazynku chciałbym przywołać DJ-a Logica, bowiem ów gentleman wspólnie z Billem Laswellem i Kalibrem 44 właśnie w ten weekend pojawi się na festiwalu Jazz Jamboree. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Jakubik, Kordeusz, Piotr Kordaszewski, mówiąc te słowa, Michał Margański. Do usłyszenia.